co czujesz, to co wiesz. Powiedz mi, o co ci w ogóle chodzi. To co czujesz, to co wiesz. To co ci ten kombinat jest. To co czujesz, to co wiesz. Powiedz mi, o co ci w ogóle chodzi. To co czujesz, to co wiesz. Nie musimy się kaptować normalną sytuacją. Zalejował 26 lat, może szybciej to przykle. Dzieciakom w głowach niebie biznes. Mam inną wizję, znam tradycję. W morzu napilisz się, nie trafisz na mieliznę. Pieniądze i stres, walka o miejsca. Wiesz sam, kiedyś to miało płynąć z serca. Cena to miała być twierdza, nie skurwiały poligon. Mi kasa jest tu czasami amigo. Czuję jak patrzą, krzywo i nie patrzą. Wyczekują, plują, sami nie zaczną. Nie znają zasad, na kurwa chcą grać. To może obel wysusze wyhoduje na nim jasną. Gładko przez gardło przechodzi im cięcie. Lepe cięcie, gdy nie słyszy nic więcej. Mam swe zajęcie i idę w niebo pół. Wiedziałem, że tak będzie, ty daj sobie spokój. To co czujesz, to co wiesz. Powiedz mi, o co ci w ogóle chodzi. To co czujesz, to co wiesz. To co ci ten kombinat jest. To co czujesz, to co wiesz. Powiedz mi, o co ci w ogóle chodzi. To co czujesz, to co wiesz. Nie musimy się kaptować normalną sytuacją. To co czujesz, to co wiesz. Powiedz mi, o co ci w ogóle chodzi. To co czujesz, to co wiesz. To co ci te kombinacje. To co czujesz, to co wiesz. Powiedz mi, o co ci w ogóle chodzi. To co czujesz, to co wiesz. Nie musimy się kaptować normalną sytuacją.